بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في منظومته: فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها صموا وارتفاعا كنت أنت، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. وقد أردفتها تسعا حسانا، وكانت قبل ذا مئة وستا. وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا. وحول الناظم أبو إسحاق الإلبيري عليه رحمة الله في منظومته: فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدتا. وحاو الشيخ رحمه الله تعالى هل كان كقلي إنو دادك كدي رجليو أو كتر ترسيو كبوريو زهدك وحلو يقان. وحنوت المام الشيخ رحمه الله زهدك إنانو أهين، يعني شقلان يعاجس يعماشا أو لغقو يقفك إنو دادك كدح بحويرا هذا أمد بوان كزاهد ياهو اسقريو كاسئين أنو زهدك أهين. أيا شيخ تلمامي waxay culimadu markaa zuhdiga ku tacriifiyaan tacariif ay ugu muhiimsan tahay tacriifka Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah fi majmuu' al-fatawa mujallad ka tobnaad safhada 642. Sheikhu markaa zuhdiga tacriifinaya waxa uu yiri: az-zuhdu al-mashru'u huwa tarku kulli shay'in la yanfa'u fi ad-dar al-akhirah wa thiqatu al-qalbi bima 'inda Allah. waxa uu sheekhu yidhi waxa zuhdiga mashruuc ee la jideeyay u yahay. waxaad garanaysaa marka zuhdi mamnuuci inuu jiro inuu tilmaami doono marka zuhdiga, laakiin mashruuc ee la ogol yahay la jideeyay waxa uu yahay tarku kulli shay in la yanfa'u fi ad-dar al-akhirah. wax Allah waxaan aakhira waxba ku tareyn inaad isaga tagto. wa thiqatu al-qalbi billah ama bima 'inda Allah, iyo qalbiga oo ku kalsoonaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa agtiisa yaala. marka zuhdigii mashruuc ahaa waxa uu sheekhu tacriifkiisa ku soo ururiyay: waxaan aakhira waxba ku tareyn inaad isaga tagto. hada huwa zuhd, laakiin wixii aakhira ku anfacaya adduunyadaada iyo amwaashaada iyo ubadkaaga iyo ooridaada inaad ka tagtaa maaha zuhdi mashruuci, waa zuhdi mamnuuca. walidaalik yacni suufiyada qaarkood waxay zuhdiga ka dhigaan in ummadda laga dhexbaxo, amwaasha iyo xoolaha laga cararo, ubadiyo oori aan la samaysan, yacni qofku cidlo u galuu dadka ka go'o, kaasay zuhud u yaqaanaan. laakiin xaqiiqada zuhdigu taas ma aha. xaqiiqatu zuhud waa wixii aakhira aan ku anfacayn inaad ka tagto. ambiyada ilaahay soo diray yaa ka zuhdi badnaa? yaa ka cabsi iyo cibaado badnaa? haddana ilaahay muxuu yidhi: wajacalnaa lahum aswaajan wa dhurriya, yacni ubad iyo oori labadaba way lahaayeen. marka haddaad tiraahdo aanu guursan maayo oo yacni awlaad iyo amwaalba waan ka haajirayaa, yacni taasi waxay noqonaysaa zuhdigii mamnuuc ahaa ee kii mashruuc ahaa noqon maayo. maalka laftiis adoo haysto maal qabeenaad zaahid noqon kartaa, yacni qofka qanigii zaahid buu noqon karaa. siduu noqonayaa? wuxuu u noqonayaa xoolihiisan ilaahay diintiisa iyo daarta aakhira inuu adeegsado oo ilaahay uu ku caabudo. waxa uu ku noqonayaa zaahid isagoo xoolo haysta, waayo adduunyadu qalbigaanay ka gelin oo gacantuun buu ku hayaa. walidaalika culimadu waxay yidhaahdaan waxa suurtagala in la helo nin ama madaxweynaha oo mas-uul ah ama nin maalqabeenoo taajiri inuu zaahid noqdo. waxaana suurtagal ah ku mariya jeexjeexan oo cagaagan oo adduunye ka tegay inaanu zaahid ahayn. siday ku dhacaysaana waxay noqonaysaa kan ama mas-uulka ama maalka haysta maalkiisa iyo mas-uuliyadiisa gacantu ku haystaa, laakiin qalbiga kamay gelin, maalka iyo mansibku qalbiga kamuu gelin. marka isagoo mas-uula, isagoo maal qabeena ayuu zaahid yahay. waayo adduunyadan qalbigiisa u dhaadhicin ee gacanta ku faysta. Tusaale culimadu waxay u soo qaataan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, amirki aad taqaaneena muuminiinta Umar ibn Abdul Aziz, isagoo amiira haddana culimadu waxay yiraahdaan yudrab bihi almathalu fi zuhdi, tusaale ayaa loogu soo qaataa zaahidnimada, yani waa mimma yudrab bihi almathal, waxyaabaha lagu soo halqabsado tusaalaha loo soo qaato ayuu ku jiraa zuhdigiisa Umar ibn Abdul Aziz. Hadda amirki muslimiinta aanu ahay ugu waayo imaaradan qalbiga ka gelina gacantuun buu ku hayay daarta aakhira ayaan ugu adeegay ugu khidmeynay. Laakiin waxaa laga yaabaa ku aan shilin haysan oo maryihiisu ay dildilacsan yihiin oo iska cagaagan oo adduunyo faqiirka ah, ayaa waxaa laga yaabaa adduunyadu qalbigiisa inay ku culustay ku weyn tahay. Hadda shilinba ma hayo, laakiin adduunyada qalbiga ka degtay, zaahidkaasi ma noqonaya? Ma noqonayo, waayo qalbigiisa ku tacalluqsan adduunyadii, adduunyadiiba qalbiga ka qaadatay. Marka isagoon shilin hayn ayaan haddana la odhan karin waa zaahid. Kii taajirka ahaana haddii maalkiisu aanu qalbiga ka gelin isagoo maal qabeena zaahid u noqon kara. Idan zuhdigu yacni waxa weeyaan waa wax alla wixii aan aakhira waxba kuu tarayn inaad isaga tagto, maalkuna dee haddaad khayr iyo wanaag u adeegsato aakhira waxba kuu taraya, waanu ku anfacaya. Hoostana wuxuu ku qabtay zuhdi waxa la yidhaha tarku maa laa yuxtaaju ilayhi min addunya wa in kaana xalaalan waliqtisaaru cala alkifaaya. Waxaa zuhdi la yidhaahdaa waxaan loo baahnayn adduunyada, waa iska waxyaabaha fuduuliyaadka la yidhaahdo dheeraadka ka ah baahidaada iyo xaajadaada, wixii dheeraadka aanad u baahnayn xagga adduunyada inaad isaga tagto walow xalaal baha noqdee oo aad ku gaabsato inta kugu filan kifaayadaada. Marka taasina waxa weeye qofkii xataa xoolaha haysta isticmaalkiisii inuu ku gaabsado kifaayadiisa oo fuduuliyaadka iyo zaa'idka faraha badan leh iyo israafka inuu ka fogaado. Waayo xataa haddaad maalkii hayso de inaad sidaa doonto u baytimaalisood u daadaadisood dhinacaa doontaba u riddo ma aha, waa inaad kifaayadaada kaga kaaftoonto waxa kalena Ilaahay diintiisa iyo dadka Ilaahayba aad ku daryeesho. Waxa uu sheekhu yidhi markaa falaysa zuhdu, zuhdigu ma aha nin fi dunyaa adduunyada laga zaahidaa khumuulan, yacni shaqo la'aan iyo caajisnimo iyo qarsoodi. Khaamilu dhikri waxa la yidhaa qofka iska qarsoon een muuqan. Marka qofkii inuu qarsoonaado oo aanu hadal iyo hadalhayn iyo dhikri toona yeelan oo camal la'aanu noqdo, kaa zuhdi lama yidhaahdo. Falaysa zuhdu, zuhdigu ma aha nin fi dunyaa adduunyada laga zaahidaa. Waxa la yidhaahdaa zahida fi shay'i aw cani shay'i, ama az-zuhdu fi shay'i aw cani shay'i waa khilaafu ragba, yacni doonista shayga la doonee la daneeyo waxaa ka soo horjeeda inaan la danayn oo laysaga tagoon dan iyo muraad laga gelin oo laga zaahido. Marka ragiba fi shay maxaa ka soo horjeeda? Zahida fiihi, oo ragiba fiihi yacni wuu jeclaado waa daneeyo waa waxa uu danaynayo, zahida fiihina dan iyo muraad kamale wuu ka zaahidi wuu isaga tegey. Marka az-zuhdu fi shay wa khilaafu ar-raghba ayaa la yidhaa luqada carabiga. Falaysa ma aha nin az-zuhdu, marka zuhdiga fi dunya adduunyada laga zaahido in dan iyo muraad laga gelini ma aha, khumuulan yacni isqarin qofkii uu isqariyo iyo caajisnimo iyo camalkii uu iska daayo ma aha. La'anta adiga ayaa sheekhu u yidhi bihaa ay fi dunya adduunyadani dhexdeeda al-amiiru amiir ayaad ku tahay taladiisa la maqlo oo la yeelo idaa zahidta haddaad ka zaahida adduunyada. Waxa uu sheekhu yidhi adduunyada adaaba amiir taladiisa la qaato la maqlo noqonaya haddaad isaga zaahido. Waxa uu sheekhu halkaa ku tilmaamay anna al-imaara al-xaqiiqiya fi zuhd, maamulka iyo madaxtinimada rasmigii zaahidnimada adduunyada inay ku jirto. Kayfa dhalik, siday ugu jirtaa? لأن الله يجعل مكانة للزاهد في قلوب عباده ويروح الزاهد كالزهد يسوه دوكر يهي قلوب تضدك أي إلهي مكانة يا محبة وقلنية. مركاسو نقونا يا نين هدو تشوقي هدو مقن يهي با لقا هي بدي سو لو سو تشوك سدو. مركابو حشاخو تلماما يا يعني زاهد نمضو ما هقر سودي ومضا أتكر دح بحذي أدابا ضدك أقو طالينا يا أو كو أمر يا أو واحد وانت أديد يا هداد زاهد نبطها. ومعناها وحو تلمامي amiirnimada rasmigiiba inay zaahidnimada tahay, oo waxaa laga yaabaa ninka madaxweynaha ah dee in xoogiisa iyo awooddiisu lagu maqlayo, haddaanu xoog iyo awood lahayn ciidana inay hadalkiisa ka hoos qaadin baa laga yaaba. Laakiin ninka zaahidka isagoon ciidan iyo cudud iyo awood military midna aan isticmaalin ayaa halkiisa lagu adeecaya oo lagu ixtiraamaya oo lagaga haybadeysanaya. Marka amir yaani aan iyadoon cidna lagu khasmin si ikhtiyaara loo maqlayo iyo mid laga yaabo suldada iyo awoodda uu leeyahay in lagu maqlayo kee yaani awood badan kee imaaradiisu ay sareysaa kaan isagoon dii awood iyo xeelad ba isticmaalin sidiisa loo maqlayo looga dambeynayo kaasi awood badan. Marka waxa uu dhifalaysa ma aha in azuhdu zuhdiga fi dunya adunyada laga saahida khumulan ma aha qarsoodi aad dadka iska qarisood ka dhaxbaxdo iyo caajis iyo camal la'aan ma aha zaahidnimada adunyadu. Waxa uu sheekhu yidhi la'anta adigu al amiru amir ayaaba tahay biha ay fi dunya adunyada dhexdeeda amiirka ka talinaya la maqlaaba tahay idaa zahidta markaad ka zaahida adunyada haddaad zaahid dhaba oo runa aad noqoto taladiisa kala maqlaba adaa noqonaya adaaba dadka u talinaya. Waxa uu yidhi walow fowqal amiiri haddii amiirka meel ka sarreysa takuunu aad ahaanayso fiiha adunyada dhexdeeda sumuwan xagga sarreynta iyo wartifaacan koreynta kunta waxaad ahaan lahayd adiga kunta waxaad ahaan lahayd anta adiga. Waxa uu ku yidhi haddii darajo amiirka ka sarreyso oo zuhdi lagu gaadha ay jirtana adaa ka sarreyn lahaa. Macnaha wuxuu ku leeyahay dee maamulka bani aadamka amiirnimo meel ka sarreysaaban jirinoo dee ninka amiirka waa ninka dadka u taliya amree maamula ee amarkooda iyo nahyigooda adduunyada gacanta ku haya. Marka macnaha wuxuu ku leeyahay zuhdigu sarreyn halkuu ka gaadhay haddii ay jirto adduunyada dhexdeeda darajo amiirka lagaga sarreeyo adaa kaga sarreyn lahaa adaad zaahidkii tahay. Ee waanay jirin baabuu ku leeyahay oo dee amiirka islaamka ee dadka u taliya ayaa mansib iyo maamul laqabta ugu sarreeya. Waxa uu markaa walow fooqal amiiri haddii amiirka meel ka sarreysa takuunu aad ahaan lahayd fiiha adduunyadan dhexdeeda sumuwan xagga sarreynta iyo wartifaacan koreynta yacni amiir meel ka sarreysa haddaad gaari lahayd kunta anta adaa ahaan lahaa yacni kaa amiirka ka sarreeya adaa noqon lahaa. Laakiin waabanay jirin buu ku leeyahay hodee amiir meel ka sarreysa marka amiirkii baaba tahay haddaad zaahid tahay amiirka dhabti waa adiga amiir cidi hadday ka sarreynaysana kamaba sarreysay adaa ka sarreyn lahaa sidaas uu leeyahay sheekhu. Macnaha wuxuu tilmaamayaa un sheekhu raximahullah yacni darajada zuhdigu inay tahay darajo adduunyada la gaadhata u sarreysa oo xataa amiirka iyo xaakimka darajada zaahidku inay ka sarreyso maadaama hadalkiisa laga qaadan og yahay ka amiirku uu yidhaahdo. waxa uu sheekhu yidhi jamactu waxaan kuu ururiyey maya waa inaa karamtaha fain faaraqtaha cafwan fain faaraqtaha adduunyadii haddaad isaga faaruqdo oo wakharajta minha aad ka baxdo ilaa daari salaami badbaadada daarteediina aad u baxdo oo aakhiro jannada aad hesho intaad adduunyadii ka tagtood dhimato janna haddaad gasho dee faqad salimta alla ilaahi waad nabad gashay. waxa uu sheekhu yidhi haddaad adduunyadii intaad ka baxda aad daaru salaam daarta badbaadada waa jannatu raxmaan aad gasho alla ilaahi markaasaad nabad gashay inta ka horeysase dee waman laka bisalaama yaa nabadgelye ku damaanad qaadi kara laa axad. wayna karamtaha haddaad karaamayso adduunyadii oo wanadarta aad eegto fiiha adduunyada dhexdeedii aad ku eegto liikraamin sharfid aad sharfaysood ikraamayso aad u eegto wayna karamtaha adduunyadii haddaad karaamayso oo wanadarta fiiha ay ilayha xaggeediina aad daymooto adduunyada xaggeedii aad eegto liikraamin sharfid aad sharfaysood karaamaynaysana darteed aad u eegto adoo karaamaynaya macnaha aragtida ama isha aad ku eegaysaa adduunyada hadday noqoto nadratu ikraam nadra aad ku karaamaynayso ood ku sharfayso fa nafsaka naftaadii baad qad ahanta aad ihaanaysay alla ilaahay naftaada dullaysay. sheekhu halkanna wuxuu tilmaamayaa yacni adduunyadii haddaad isaga tagtood ka faaruqdo ood janno gasho dee waad nabad gashay nabadgelyada rasmiga ah halkaasaad ku heshay. haddiise adduunyadii aad karaamayso oo aad ku eegto il aad ku ixtiraamayso ood ku karaamaynaysa adduunyada alla ilaahay naftaadii baad yacni ihaanaysay macnaha wuxuu u jeedaa hadday adduunyadu ku qabsato oo ay ku saydareyso oo itaacaadka Rabbi ka shaqliso yaani adduunyadii haday hamigaaga iyo warwarkaaga u weyn iyadu noqoto oo iyadu wax weyn kula noqoto Alla ilaahay naftaadii waa dulaysay bal hada labadaasun isbarbardhig wuxuu ku yiraahdaa dad ka zaahidana de waxa tahay waxa weeyaan anta al-amir la anta biha al-amiru idha zahita bal wuxuu ku yiraahdaa walaw fawqa al-amiri takunu fiha sumuwan wartifaan kunta anta amir hadii laga sareeyayna adaan noqon laha wa marka adduunyo ka zaahido laakiin adduunyadii hadaad iyadii dib ugu soo noqoto oo aad ku eegto il aad ku sharfayso oo aad ku karaameynayso oo macnaha qalbigaagi ay qabsato waayo maal qabeenkaynu lahayn isagoo taajir uu zaahid noqon kara ma aha nin adduunyadu karaamo iyo sharaf qalbigiisa ay ku leedahay waa nin gacanta ku haya laakiin haddaad adduunyadii il karaamo ku eegto oo qalbigaaga ku weynaato naftaada dulaysay ihaano ayaanad baday macnuhu weeyaa marka khulaasadu waxa ay tahay yaani zuhdiga adduunyadu ma aha adduunyada gabigeeda ubadkeeda iyo amwaasheeda iyo ooridaeda in laga cararo ma aha laakiin waa in loo adeegsado sida Ilaahay raali gelinaysa daarta aakhirana wasiilo iyo sabab looga dhigto gacantana lagu haysto qalbiga lagu qaadano qalbigaaga aanay qabsan taas looga jeedaa waa adduunyadu dee xalaasheeda waa mid la noo baneeyay wixii xalaala in loogu tamatuco waxa uu sheekhu waa in akramtaha haddaad adduunyadii karaamayso oo wa nadarta fiha ay ilayha oo wa nadarta adeegta fiha ay ilayha adduunyada xaggeedina adeegto li ikraamin sharfid aad sharfaysood karaamaynaysa darteedna aad u eegto adoo karaamaynayo adduunyada weynaynaya fa nafsaka naftaadii baad qad ahanta aad dulaysatay Alla ilaahay naftaadii ayaad ihaanaysay ayaa uu sheekhu yidhi waxa uu yidhi jamaacatu waxaan kuu soo ururiyay laka adiga annasaaixa talooyin iyo naseexooyin iyo dardaaran badan baan kuu soo ururiyay Abu Bakaro waa Abu Isxaaq ayaa hadalkiisii soo gunaanaday oo soo gabagabeynaya marka wuxuu yidhi jamaactu waxaan kuu soo ururiyay laka adiga Abu Bakaro annasaaixa talooyin iyo naseexooyin badan ayaan kuu soo ururiyay efamta silha ku diran oo ku dhaqan waxaan ku yidhi yeel xayaatka ay muddo xayaatka intaad nooshahay waanadaas hamoogaanin intaad nooshahay fahya nasaaixaas iyo waanooyinka aan ku siiyay afdalu mamtathalta waxaad ku dhirantood ku dhaqanto waxa ugu fadliga badan weeye waxa culimadu yiraahdeen laysa hada madhan li wasiyati wa inma huwa tashji'un ala al-amal biha oraahda uu yiri famtathilha hayatak fahya afdalu mamtathalta ma aha ammaan oo Abu Isxaaq ammaanayo waanadiisan oo madxi yacni ma aha uu ammaanayo eh waa dhiirigelin uu ku dhiirigelinayo uun khayrku ku waaniyo iyo wacdigiisa inuu ku dhaqmo oo dee qofka haddaad intaad waana fiican siiso aad tiraahdo war wax wanaagsan baan kuu sheegay hadayicin macnaheedu ma aha inaad naftaada iyo waxaad tiri ammaanayso laakiin hadafku waa maxay waa in ninkani waxaad tiri uu ku toosnaado ku dhaqmo marka imika Abu Isxaaq kama aha inuu wasiyadiisii iyo nadmigiisii ammaanayo ee waxay ka tahay uun war waxaan ku yiri yeel sidaas ifkaaga iyo aakhiradaadaba anfacayse waxa uu yiri marka jamaacatu waxaan kuu soo ururiyay laka adiga Abu Bakar oo annasaaixa talooyin badan baan kuu soo ururiyay iyo dardaaran ee famta silha ku dhaqan xayaataka ay muddo xayaatika intaad nooshahay ku dhaqan fahya nasaaixaasi afdalu mamtathalta waxaad ku dhaqanto waxa ugu wanaagsan oo ugu fadli badan weeye wa tawaltu waan dheereeyay baa uu yiri Abu Bakar een waxaan u jeedaa afwan wa tawaltu waan dheereeyay buu yiri Abu Isxaaq al itaaba canaantii baan Abu Bakar uu kugu dheereeyay oo wasitu fihi waan kugu ziyadiyay liannaka maxaa ila adigu fil batalati amal laanta anad khayr iyo wanaag sameeyneen ayaad qad atalta ku dheeraatay maadaama amal laantii iyo waxa weeyaan khayr yaraantii aad ku dheeraatay ana waanadii baan kugu dheereeyay waxa la yiri hada min jamiil nushi yaani min jamiil nushi al i'tidaru lil mansuh lahu kama fa'ala abu ishaq yaani tala wanaaga iyo nasiixa wanaaga waxa kamid ah al i'tidaru lil mansuh lahu ka loo nasteexaynaa lala talinayo in loo cudurdaarto cudurdaarka loo raaciyo sida abu ishaq u sameeyay واي ابو اسحاق وحاسو وانا اسقو ابو بكر كل تلينيا هدانا وعذر دارتي او وحيري الله اله عنانتي اي عتابكي وان كوغو ديري marka waa nooc min al-i'tidaar marka qofka nasiixa ah qofka uu nasteexaynayo inuu i'tidaarka u raaciyo haduu in badan la hadlo alla ilaahay hadalka waan kugu dheereeyay iga raali ahow waxyaabaha qalbigiisa soo jiidanaya oo hadii jeer qofka nasiixa ama daaciga ah waxa uu yaani la gudboon oo u haboon wax alla wixii nasiixada iyo daacwada lagaga qaadanayo ee sharci iyo wada wanaagsana asluuba asluubku ka toosan yahay oo ka fiican yahay ee uu kal yaani naxariis badan yahay inuu u maro ilaa hadafkaagu waa qofku inuu hanoono hadafkaagu ma aha hadalkan ma iska rido ma ku tiri dabeedna ka dhaqaaq dadka qaarkood wax laga yaabaa markay wax sheegayaan inay ka tahay oo kaliya iqaamatu xujja xujadii ma ku oogay ama ha qaata ama uu qaadan taa ma aha laakiin hadafka qofka daacigi taa uu ka xeel dheeri waa kalmadda aad leedahay dadku inay ku intifaacaan hadafkaagu waa taa waa nabigu sallallahu alayhi wa sallam yaani gaalada gaalnimada ku dhimanaysa ayuu ka qoomoon jiray ka murugoon jiray hadda waa kafarada iyo gaalada muslimiinta iyo mu'miniinta de khaldamaysa mukhalafaad ku dhacaysana hadalkooda bada adigana taasa lagaaga baahan yahay inaad warwarka iyo walbahaarka iyo hamiga ummada islaamka qalbigaagu u qaado xambaaro oo ka gaalnimada ku dhimanaya aad ka murugooto oo ka islaamka bilcada ku jira aad ka murugooto oo ka waxa weeyaan isagoo sunni ah haddana khaldamaya aad ka murugooto murugadaasina ay kugu xambaarto si alla sidii aad ku soo qaban karto ee wanaagsan inaad u marto yaani niyada wanaagsani waa inay kugu jirto laakiin haday noqoto un aduu kalmada dhaw oo iska dhaaf taasi waxa weeyaan waa qusuru nadar waa aragti gaaban oo aan hadaf iyo ujeeddo kale aanay ka dambeyn qofka daacigeena de inta aqligiisa iyo cilmigiisa baa inuu ka roonaado ayaa munaasab ah marka uu cudur daartay waxa wari wa tawaltu waan kugu dheereeyay al-citaaba anaanti waan kugu dheereeyo wazitu fihi waan kugu kordhiyay waliba waan kugu ziyadiyay li'annaka mahayla adigu abu bakr oo fil bataalati amal la'aanta iyo khayrkan aad waxa weeyaan khayr yaraantan ayaa qad atalta aad ku dheeraatay waxa wari walaa yaqrurka yaanu ku dagin abu bakr oo taqsiiri gabood falkayga iyo wasahwi in la ogeeyo oo waxud qaado bi wasiyati dardaarankayga laka adiga aan ku dardaarmayo in rashada dad hanuunto wuxuu leeyahay abu isxaq haddana caada bil citaabi ala nafsi wa hada shaanu al aarifin saynu in badan ku soo celcelinay naftiisii buu canaan mar labaad dib ugu noqday waana shaaniga iyo dhaqanka iyo akhlaaqda lagu yaqaano culimada rabbaaniyiinta ah inay naftooda duleeyaan oo hoos u dhigaan oo xaqeeda ay hadmiyaan oo ay waxba yahay ka soo qaadaan iyagoo waxa weeyaan darajaad sare gaaray ayaa haddana naftooda il xaqiran ay ku eegayaan oo aanay raali marnaba ka ahayn marka wuxuu leeyahay abu isxaaq abu bakarow aniga gabood falkaygan iyo sahwigaygan iyo khayr yaraantaydan ha eegin waa abu isxaaq laakiin dardaarankan ku siiyay adigu qaado ku intifaac aniga ha igu dayan sidaasuu ku leeyahay waana min baabi tawaadu oo yacni khayr iyo wanaag badan ayaynu dee abu isxaaq u rajaynaynaa laakiin hadalladaa ina soo maray oo dhan kana uu ka mid yahay kullu hada waa min baab tawaaduca iyo isdhuldhigga iyo dadkii hore siday naftooda u dulayn jireen unbay mithaal u tahay waana arrinka looga baahan yahay ruux kasta oo mu'min ah naftiisa inaanay cajabin naftaadu hadday ku cajabiso tiraahdo alla ilaah laguma dhaamay dhaqaaq wax ku dhaamaaba ma jiro oo wuxoogaaga acmaasheed samaysa ay kula cuslaadaan waa ayaan darro weyn waana waxyaabaha khasaaraha iyo waxa weeyaan camalkaagu inuu buro waxyaabaha sababa weeye naftu wax kastoy samayso usha ku dhufo oo waxa tiraahda waxba ma tihiide hore u soco meesha ka dhaqaaq fadhigana kaka waxa wuri markaa walaa yaqruurka yaanu ku dagin abu bakar oo taqsiiri gabood falkayga anigu aan xuquuqdii ilaahay ka gaabiyey iyo wasahwi in lowgeyga xuquuqdii iyo xuduuddii aan iska iloobeen dayacay taasi ha ku dagmin ooyay ku dagin oo taa ha eegin wakhud qaado bi wasiyati dardaarankayga laka adiga aan ku dardaarmay in rashadta haddaad hanuunayso haddaad nin hanuunayo oo hagaagsan aad tahay dardaarankaygaa qaado oo naftayda gabood falkeeda ha eegin marka qofka almansuuxu leh ka loo nasteexaynayo ee la wacdinayo ee la waaninayo maaha inuu yidhaahdo wadaadkuba waa caynkan xataa wadaadku hadduu khaldan yahay ama gabood fal u sameeyey adigu khayrkiisa qaado يعني خطئيس إيه قفكيس إساق أيو سارية صمى من عمل صالحا فلنفسي ومن أساف عليها وحشك الآن سيدا أكمل كيدا ما يسكتران لي أفضل كوام حي قفك وحشيق يداعيق الناصحة إنو يهي مد إساق نوحن وشيق يكون لقم يوكو توسا سيداس أيا سيدا فضل قبضان كامل كأيتاه لكن حتى تاه دين لوايو أديك ما حاك كل جد بون خير كأشياء جي قاضو هذو يسقون حمان سمايو يسقى إلهيكو عذابية لكن هذو كون انتفاع يسقون مركاوح نقنا ياهم وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضيء للعشاء وأنت كذاك سيدي شاعرك ورويدي دبالة فينوس قال شدنا يدبالة يعني أول ليس إلا يفتين صنايا نفت دين وجبيسة يعني قف كيها بين ظلها ينهبين كي وحبار كينا دير دولك أيه وفتي منه سو كوفتي إنسان يا هذا هو نصي داسو خلاه تيجور شاعر كاس معناه قف كداعي جاء أي وح وشيء جاي يسقو كمرن ودبالة دع ما فينوس كالله شدنا يو أي يسقو نفتي سي جوبية تتكينا وحط ريا تتكين بعد أنفع يسا نفت هذه نود جوبية لكن يسقو عمل نفتي سهج جوب عمها قاتي هذا هو حي خيرات مقشو قاضو وهو ضعف يسقى خلدن وحوري وقد أردفتها وحن فنجلي تسعا يعني أبيضني وقد أردفتها أبيضني وحن كذب كياني أما أن فنجلي تسعا سقال بيد حسانا أو وناكسا وكانت وحني أهيد قبل ذا سقال كان هرتود وحي أهيد مئة بقل إيا وستا لح يعني إيضو بقل إيا لح بيدة أيان سقال كان كذب كياني بولي وسقال كان فليس الزهد لقى بلاوة إلا دماتك وسقال بيد مركا وحولي يضو بقول إيه لح بيدة هيد أيان سقال كان كدبك يعني تباد محاين نقطي بقول إيه شاني يطبع وصلي الله يو أمان على تمام الرسل رسوشا لما يستركي ذاكي لقو تامي يليو النبي محمد ربي أي يا ربي ومناد حرف نديه لقحت فيه وصلي أمان ربي يا ربي ربي غيو على تمام الرسل أي على تمام الرسل رسوشا كي لغو دمايستري الله يو أمان وعدرته كيسي الكريمة أشرفت بدنا ما ذكرت إن الله إنت الله يو لغو سو هذا القاضو إن لغو حصو الله يو إيغانا أن حريصو يعني أبو العالية كما في البخاري وحاو قتل ماما يعني قولك وقل راجع سنة قوال باكو جرتا صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى إن إلهي نبي جيسى محمد أكو أمانا يو يعني ملائكة تحدود في الملأ الأعلى علماء قاركود نوحي لهدين وصلاة أمان حريص قارة يعني نبي صلى الله عليه وسلم وأن حريص قار زيادة لكن قولك الراجح هو إن لا يراد وثناؤه عليه في الملأ الأعلى وقد أردفتها أبيادني وحنفنقلي أما أن كذبك يعني تسعا سقال بيد أو حسانا ووناكسا وكانت وحنايا هيدية أبيادني قبل ذا سقال كان هرتود مئة بقول إيا وستا لح بقول إيا لح بيا هيد مركاسي كل ما يستيرانتي بقول إيا شان يطول مركاس سقال لوقي وصلي الله يو أمان على تمام الرسل رسو شكين لقل ما يستيروا النبي محمد ربي أي يا ربي ربك يو أمان وعترته أهل بيت كيسينا الله يو أن حريص آل كيسي شرفت بدنا آل كيسي الكريمة إيه شرفت إيه كرامة بدنا ما ذكرت إن الله إنت لغو حسى الله يو إيه لغو سو هذا القاضو نبي محمدنا أمان آل كيسينا أن حريص وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات كتابك هالكاس أي أنه قرد ماضي وحنين إله سبحانه وتعالى أوي ديننا بأسماء الحسنى وصفاته العلى ناظمك كتابك وحويا تريي وحويا شارح شرحي وعبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله إيا وحويا أبو بكر إيا أهل العلم كلبا إله سبحانه وتعالى إنو نحريستي جنك ورابيو أجري يا أبال فربضنا إله سبحانه وتعالى إنو كأرزاقه الدنيا ذو ذي آخرة ذو ذبا إنو إصلاحيو إنتو ذا النول إلهي إنو حفظيو إلاليو إنتو ذا دمتين أغو نحريستو إنتي كتاب كارديغتي إيا إنتا مقشا إيا إنتا دقيستي إيا إنتا فردي ذبانا إله سبحانه وتعالى مغفرية دم بداف إلهي أغو نعميه سينو ألقى أغو كلنا جندنا إلهي سبحانه وتعالى نغو كلميه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.